na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, drugi dzień marca. Minęła 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym przygotowano jedną uchwałę i trzy ustawy. Ich treść mamy poznać po weekendzie. Po wypadku w Szczecinie do szpitala zgłosiła się kolejna osoba. W sumie pod opieką lekarzy jest kilkanaście, dwie w ciężkim stanie. Amerykańska wiceprezydent Kamala Harris spotka się z członkiem gabinetu wojennego Izraela. Spotkanie w poniedziałek w Waszyngtonie. W poniedziałek rządząca koalicja przedstawi projekty zmian w Trybunale Konstytucyjnym. To jedna uchwała i trzy ustawy, zapowiedziała w Trójce Anna Maria Żukowska z Lewicy. Zapewniła, że proces odchodzenia od zmian wprowadzonych w sądownictwie przez PiS będzie zgodny z obowiązującym prawem. Poniedziałek niebawem, także ogłosimy wszystkie szczegóły, które są tam zawarte. One oczywiście będą dotyczyć Trybunału Konstytucyjnego, bo jest paraliż tej instytucji i jest ta instytucja naprawdę już w tej chwili tak ułomna, muszę powiedzieć, bo jeżeli między sobą członkowie tego Trybunału kłócą się o to, kto jest prezesem, między sobą. Posiedzenie Sejmu, na którym posłowie mają zająć się projektami zmian w Trybunale Konstytucyjnym już w przyszłym tygodniu. Po wczorajszym wypadku w Szczecinie dwie osoby są w stanie krytycznym. Jedna z nich jest leczona w szpitalu wojewódzkim, mówi dr Jarosław Bursa. Pierwotnie już przywieziona w stanie ciężkim po urazie czaszkowo-mózgowym, po wstępnej pilnej diagnostyce w ramach szpitalnego działu ratunkowego, została pilnie przekierowana do neurochirurgicznego zabiegu operacyjnego, stamtąd bezpośrednio do oddziału intensywnej opieki medycznej. Na chwilę obecną przebywa właśnie w oddziale intensywnej opieki medycznej, pozostaje w stanie bardzo ciężkim. Drugi pacjent w stanie krytycznym jest na oddziale intensywnej terapii w innej placówce. Wczoraj po południu w centrum Szczecina 33-latek wjechał w ludzi na przejściu dla pieszych. Poszkodowanych zostało w sumie 20 osób, część opatrzono na miejscu. Lekarze opiekują się 15. Dzisiaj do szpitala zgłosiła się jedna osoba. Mieszkaniec Szczecina usłyszał już zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, usiłowania zabójstwa wielu osób i ucieczki z miejsca wypadku. Mężczyzna przyznał się do winy, został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu nawet dożywocie. Wiceprezydentka USA Kamala Harris spotka się w poniedziałek w Waszyngtonie z Bennym Gantzem, członkiem gabinetu wojennego Izraela, przekazał przedstawiciel amerykańskich władz. Stany Zjednoczone chcą tymczasowego zawieszenia broni w Strefie Gazy, zwiększonych dostaw pomocy humanitarnej, a także uwolnienia zakładników przetrzymywanych w enklawie. Wcześniej pojawiła się informacja, że Izrael wstępnie zaakceptował porozumienie w sprawie 6-tygodniowego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Od Hamasu zależy, czy zwolni przetrzymywanych zakładników, aby porozumienie mogło wejść w życie. Włoski okręt zestrzelił drona nad Morzem Czerwonym. Jednostka uczestniczy w misji Unii Europejskiej, która ma chronić szlak żeglugowy przed atakami jemeńskich rebeliantów Huti. Ministerstwo Obrony w Rzymie poinformowało, że drona zestrzelono w obronie własnej. Maszyna leciała w stronę okrętu. U wybrzeży Jemenu zatonął brytyjski statek ostrzelany 2 tygodnie temu przez rebeliantów Huti. Uszkodzona jednostka dryfowała. 24 marynarzy zostało ewakuowanych. Rebelianci Huti od listopada atakują rakietami i dronami statki i okręty płynące przez Morze Czerwone w kierunku Izraela. Ma to być wyraz solidarności z palestyńską organizacją Hamas walczącą z Izraelem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na serwis sportowy. Robert Grzędowski. Dobre wieści z Glasgow. Z lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata Ewa Swoboda i Jakub Szymański powalczą tam o medale i to jeszcze dziś. Swoboda w biegu na 60 metrów wygrała swój półfinał w znakomitym czasie 6 sekund i 98 setnych. To najlepszy w tym roku wynik na świecie. Jakub Szymański awansował do finału biegu na 60 metrów przez płotki. W półfinale pobił rekord Polski z czasem 7 sekund i 46 setnych. Urwał 2 setne z dotychczasowego własnego rekordu. W półfinałach szybszy od Szymańskiego był tylko rekordzista świata Amerykanin Grant Holloway. Finał płotkarzy o 22.30, sprinterki o medale powalczą kwadrans później. A teraz piłka i PKO BP Ekstraklasa przy Łazienkowskiej w Warszawie, hit 23. kolejki. Legia gra z Pogonią Szczecin. To spotkanie obserwuje Filip Jastrzębski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To, co najciekawsze, to właściwie przed meczem miało miejsce na stadionie przy Łazienkowskiej efektowny pokaz świateł. Na boisku już tak efektownie nie było, choć trzeba przyznać, że nudy nie ma, trwa przerwa, ale niestety goli nie było w tej pierwszej połowie spotkania. Ale sytuacji całe mnóstwo, przede wszystkim pod bramką Pogoni Szczecin. Mark Gwal dwoił się i troił, by znaleźć drogę do bramki Valentina Kodziokaru. Ta sztuka się nie udała. Próbował Kapustka, próbował Josue i Blasz Kramer, ale to na nic, bo nieskuteczność doskwiera podopiecznym Kosty Runiajcia. Pogoń Szczecin próbowała się co prawda odgryźć, ale na razie jakoś tak niemrawo. No ale pamiętajmy, że Portowcy to jest chyba obecnie najlepsza polska drużyna w naszej ekstraklasie, więc coś mi mówi, że w drugiej połowie spotkania jeszcze pokażą ten szczeciński pazur. Za chwilę początek drugiej części meczu przy Łazienkowskiej. Legia gra z Pogonią. Wcześniej Śląsk Wrocław wygrał z Widzewem Łódź 2-1 i awansował na pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Śląsk wykorzystał dzisiejsze potknięcie Jagiellonii Białystok, która w pierwszym meczu dnia przegrała na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 1-2. Znamy już skład finału Pucharu Polski Siatkarzy. W krakowskiej Tauron Arenie rozegrano dziś oba półfinały. Jastrzębski Węgiel wygrał pewnie 3-0 z Bogdanka Lukiem Lublin, a Luron CMC Zawiercie pokonał Projekt Warszawa także bez straty seta. Słuchamy środkowego Aluronu Mateusza Bieńka. Bardzo się cieszymy, że awansowaliśmy, ale nic jeszcze nie wygraliśmy. Musimy wracać szybko do hotelu, jak najlepiej się zregenerować, bo już jutro po 14:45 gramy kolejny mecz. Może sam wynik 3-0 mówi, że to było łatwe spotkanie, ale naprawdę było bardzo ciężko. Finał Tauron Pucharu Polski Siatkarzy, tak jak mówił Mateusz Bieniek, jutro kwadrans przed 15:00. Jutro więcej słońca i pogodnego nieba, tylko na wschodzie może się chmurzyć i padać. Rano lokalnie zanikające mgły. Termometry pokażą od 11 do 16 stopni, jedynie na północnym wschodzie i wybrzeżu od 6 do 10. Autopromocja. Na rozwoju sztucznej inteligencji skorzystali głównie producenci procesorów. Na całym świecie idą w górę. Nie rejestrowana to brak jakichkolwiek ubezpieczeń. Informator ekonomiczny powraca w pełnym wymiarze. Znowu będziemy rozmawiać z komentatorami, specjalistami najwyższej klasy. Nasz przegląd wydarzeń gospodarczych i przewodnik finansowy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku, punktualnie o 9:30. Zapraszamy Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No ja oczywiście chciałem powiedzieć na początku, że tutaj przy radiu, przy Łazienkowskiej wielkie emocje sportowe, no ale wszystko zostało powiedziane w serwisie. No to już teraz muzyka. Departament Rytmu. 8 minut po 21:00. Katarzyna Fryz-Wojtkowska, Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór. We'll be right back. W 1982 roku Marvin Gaye po 25 latach swój sposób odtwarzania i grania tego utworu przedstawiła 8-osobowa załoga z Nowego Orleanu Hot 8 Brass Band. 8 przystojniaków z instrumentami dętymi. No i pięknie to wszystko wyszło. Sexual Healing na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w Departamencie Rytmu. Tak, tydzień temu rozpoczęliśmy orkiestrowo i w tym tygodniu też orkiestrowy początek. sumie pięcioosobowa, ale to też orkiestra Ezra Collective z Londynu. Pięciu utalentowanych muzyków stamtąd. Właśnie ich interpretacja utworu Lady Feli Kutiego, mistrza afrobeatu w takich tanecznych rytmach. Dzisiaj do godziny 24, ale zanim odsłonię przed Państwem karty naszego dzisiejszego scenariusza, to może powiem, że michał.grabkowski@polskieradio.pl, ten adres jak najbardziej teraz obowiązuje. Jeżeli mają Państwo ochotę być w kontakcie, no to bardzo proszę. Check, check, check what I got for you. It's a simple education of your ones and two. Check, check, check what I got for you. Oh, it's a simple education of your ones and two. To get used to, and I'm telling you I'm okay. Grow together, not apart, creating a work of art, colors bold, breaking light ray. Starting small like a stream, through the river, watch me beam, hit the ocean and we're free, yeah. Come together, we're sharing, particles are gathering, being separate is our thing. I don't wanna lose you, and I Podałem Państwu adres mailowy michał.grabkowski@polskieradio.pl. Może konkursu i żadnego pytania dzisiaj nie będzie, ale śmiało możemy porozmawiać o muzyce, bo ta króluje do północy na antenie Trójki. W tym momencie rok 2003 i kompilacja z remiksami wtedy wszystkimi zespołu Jazzanowa. Muzycy sami wybrali remikserów i sami stworzyli tą kompilację. No, jest w czym wybierać. 2003 rok, Jazzanova Remixed. Tak po prostu zatytułowana jest ta kompilacja. Takes You Back w takim dubowym odcieniu Electric Sheep Remix, a teraz Fidim's Flight, Kyoto Jazz Massive. No, niezłe smaczki można na takich albumach znaleźć, a na pewno ten jest tego przykładem. 28 do 22 to jest Departament Rytmu na antenie Trójki. Dzisiaj trzy różne, różniące się od siebie godziny. W drugiej zawędrujemy do Manchesteru i do Glasgow i spędzimy czas z zespołami, które kojarzone są z muzyką rockową, ale można elektronicznie też podejść do tematu. Tymczasem Podwórko Polskie i Czy Nas Jeszcze Pamiętasz? Program Trzeci Polskiego Radia. Brałeś łapczywie, wszyscy brali, aż w końcu

pamiętać każdy refleks. Sanatorium, tak zatytułowany będzie nowy album duetu Coles. Nowy Świat to jedna z zapowiedzi tego wydawnictwa. Ostatnio przeczytałem, że to jedyny polski zespół, który występował dla sesji dla radia KEXP. Chyba jedyny zespół. No ale dlaczego mamy się dziwić, skoro to kawał porządnej elektronicznej muzyki, prawda? A propos połamanych dźwięków, bo takie przed chwilą gościły z Państwa głośników, no to trzecia godzina dzisiaj. Może stricte drum and bassowo nie będzie, ale potężna dawka dobrego breakbeatu, to już teraz zapraszam. I played the game and felt the pain, but I mój. Trójka, w niej departament rytmu i tak trochę leniwie się zrobiło. A propos muzyki breakbeatowej, a propos muzyki połamanej, no to jedna z najważniejszych płytek, a kiedykolwiek powstała, Timeless Goldiego, doczekała się wspaniałej reedycji z okazji rocznicy. No i jak to na reedycjach bywa, można znaleźć wspaniałe remiksy. State of Mind, oto przykład jednego z nich. 10,5 minut do 22, no to leniwie jeszcze przez trochę. Thank you. No nie ma co ukrywać, nazwa albumu zobowiązuje. Sand Up Society. To a propos The Bahama Soul Club, niemieckiego projektu, który gościł w Departamencie Rytmu tydzień temu. Sięgnąłem teraz po najnowszą płytę, rok 2023. 6 minut pozostało do godziny 22. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ten adres do Państwa dyspozycji. Najchętniej w sprawach muzycznych. O 22.00 serwis informacyjny, a po serwisie informacyjnym wracamy i przeniesiemy się, tak jak powiedziałem, do Manchesteru między innymi, do Glasgow między innymi, no i jeszcze do kilku dobrych tematów muzycznych, które rządziły, no można powiedzieć, 2 czy 3 dekady temu. Today I found my friends, they're in my head. I'm so ugly, but that's okay, 'cause so are you. We broke our mirrors Sunday morning, every day, for all I care, and I'm not scared. Light my candles in the day, 'cause I found God. To blame for all I heard, but I'm not sure. I'm so excited, I can't wait to meet you there, but I don't care. I'm so horny, but that's okay. My will is good. To promocja.